Jesus, for Så stille og dog så stor. sang fra ham til vind, som åbner hjertet for ham. Jeg yder et halv til dig, som engang var med på den smalle vej. O, kom blot igen, han næsker dig ind, han har ej forandret sig. Hør ungdommens væg, som kalder, se hen til det Guds navn. O, særlig er den, som får ham til vind, som åbner hjertet for. Som svævet der står.